कल काम है ना, कित 17 अच्छा भारती गए कत्यायन की कृपा है। इसको देखा किसने नहीं, भूल गए लगा बनते उसमें वो कि पुस्तक है बड़ा है इंडिया, उसमें कितने है पूरा पूरा है द्वितीय खंड द्वितीय पूरा है। तीन तिली का शब्द में जो दिया है उसको देखना पड़ेगा कितने हुआ था। हाँ कोपधाच वही वही चल रहा था, तर्क से तार्कवम तैतिड़िकम हुआ, ये तैतिड़िका में अनुदाता आदेश से होना चाहिए, आदिम अनुदात करने के लिए देखना पड़ेगा। सो देखें ओ रही ये नहीं अच्छा उसके पहले त्रपुजतुन हो सुख अन हो जाएगा और इसको सुख हो जाएगा, सुख प्रत्यय है तो वह आशा प्रत्यय से लोप इतना हो जाएगी लोप हो जाएगा। आगम है प्रत्यय नहीं, तपु जतु को सुख आगम हो आद्यंत तो टे तो उसका आगम होगा, आभ्याम अनुसाद विकारे तो सुख आगम अच्छा त्रपु से त्रपु त्रापुषम जातुषम बन गया त्रपु जतु सुख सुख प्रकृति को है। ओ रहे हैं ओवरनातर से अयम प्रत्यय देवदार से अय हो गया और गुण दैवदारवम किस अर्थ में विकार अर्थ में भद्रदारु का विकार भाद्रदारवम अनुदातादेश्च अनुदातादेह तो अयम प्रत्यय हो जाएगा दधित्थ रु कपित्थ दोनों को बनाया तत्वधीन दिया दधनी तिष्ठति थी दधित्थ सुपिस्थ से क प्रत्यय उपवत समास पुरुषोद्वराध्यन से सकार को थ त हो गया दधित्थ बन गया। इसी प्रकार कपित्थ भी दधनी तिष्ठति और कपो तिष्ठति थी कृद्वितर पद प्रकृति स्वर हो गया अंतदात अंत हो गया तो आदि अनुदात हो गया अनुदात आदेश से अय हो गया दादित्थम दधित्थ से विकार कपित्थ से विकार वृक्ष है दादित्थम कपित्थम पलाशादिभ्यो वा अयम प्रत्यय विकल्प से अन्य पक्ष में अन हो जाएगा पलाश से विकार पालासम खदर से विकार खादिरम करीर से विकार कारीरम करीर क्या मालूम है ओ नहीं उसको क्या कहते हैं करी से कहते हैं ये पत्रम वेदा करीर बिटपे दोसो वसंत से किम मालूम है श्लोक वैराग्य में आता है वैराग्य सत्य बांस के पेड़ में अन्य पीछे बसंत ऋतु में तो आ जाएगा किंतु बांस में नहीं आता है पत्र में नहीं वैदा करी रिटे बांस के भूमि दोष वसंत से कि वसंत क्या क्या दोष है आगे धारा धारा में वह पत्र नो लुको प्यवलोको तैया दे देवा सूर्य से किन दूषण जीवन में वो लोग नहीं देख पाता है सूर्य का क्या दूषण है धारा नहीं पतंजित चातक मुखे मेघ से किन दूषण बरसात हो रही चातक देखता है मुख में पानी गिरे। इसी प्रकार यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितम कह क्षम जो ललाट में लिखा है उसका कौन मार्जन करेगा तो करीर उसी में आता है पत्रम नहीं वेदा करीर बिटपे बांस है वो करी से होता है और कारीरम सम्या स्लय अच्छा इसी में तो तत्वबुद्धि में दे दिया अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक दादित कापित करके फिट शरण अंतोदात कर दिया तत्वबुद्धि में थोड़ा बता दिया पुरुषोद्वर आदि करके तो अंतोदात है आदि अनुदात है सम्या स्लय हो जाएगा समी वृक्ष का विकार स्लयकार ल समी अग्र ल आदि से वृद्धि शामिलम भस्म हो गया समी वृक्ष का श्रित्वा दिंगी से हो जाएगा सिद्धि गौरादि शामिली श्रुक श्रुक बनाते हैं कर्म श्रुक श्रुच बनाते हैं, शामिल से समी वृक्ष का, समी पत्र का भी उपयोग होता है, समी के समिध में भी मानते हैं, यहाँ शायद नहीं मिलता है समी हैं कहाँ से नर्सरी से, अच्छा कहाँ नर्सरी से, अच्छा अच्छा वहाँ है, अच्छा है, पर सन्यास के समय वो जरूरत होता है तो नहीं मिलता है इधर, वो एक राजस्थानी कहीं कहीं है उधर, वो बाबुलों के अलग है, समी अलग है, मालूम है, समय में कांटा नहीं होता है, समय में कांटा नहीं होता है ना, कांटा होता है छोटा छोटा, बाबुल कांटा तो बड़ा मजबूत करते हैं, हाँ समय के, हाँ छोटे छोटे पत्ते छोटे पत्र पर होता है, बतमस भक्त निवास है, समय क्या लगा है, अभी कितने बड़ा हुआ, अच्छा चलो चलो ठीक है, वो जरूरत पड़ता है क्योंकि संन्यास के समय कभी कर्म के समय समिध में जरूरत पड़ता है, पहले हमारे याद है समी का आता है नाम केवल आता है या नहीं मिलता करके ऐसे कुछ फिर कर देते हैं, बाकी सब तो मिल जाता है, इसे जिन्होंने संन्यास नहीं लिया अच्छा है अभी लेंगे पेड़ हो जाएगा। मयट वेतर भाषायाम अभक्षा छादन यो हो मयट वा एतयो हो भाषायाम अभक्ष भक्ष और आच्छादन में नहीं होगा, मयट वेत मतलब विकार और अवयव अर्थ में सामान्य किसी से प्रकृति मात्रा मयट वा विकार अवयव अर्थ में अस्मन विकार अस्ममय बने गया और अन हो गया तो आसमानम पहले आ गया था, अन प्रति हो गया तो आसमानम टीलो पकड़ा नहीं नस्त दे दे क्या नहीं होगा है आन सूत्र है आसमानो आसमान विकार है टीलोप वक्तव्य विकार में टीलोप ये अवयव अर्थ हो तो टीलोप नहीं हुआ। अभक्षय तेरा देखिम मौदुघ सुप मुदुघ से विकार मौदुघ हो गया ये भक्ष है इसलिए मयट नहीं होगा मुदगमय नहीं बनेगा मौदुघ मुग के दाल है कर्पासम आच्छादनम कर्पास से विकारम कर्पास से मयट हो जाएगा एक पक्ष में आच्छादन अर्थ में मयट नहीं होगा। नित्यम वृद्ध शरादिभ्य पहले तो मयट वा था इसमें नित्य होगा वृद्ध संज्ञा को शरादिगण से आम्र से आम्रमयम शरदमयम एकाशो नित्यम एकाश से नित्य है मयट त्वंगमयम वांगमयम ये हो गया मयट हो गया नित्यम। अच्छा कथन तरी आप्यम अम्मयम इति वो आप्यम में अप है अम्मयम अप में आप्यम कैसे बना मयट नित्य होना चाहिए तो तस्य इदम इति अनंता स्वार्थे संयम अप शब्द से अपाम इदम अन हो गया आप बन जाएगा स्वार्थे संयम हो गया आप्यम बन गया अम्मयम। गोश्च पुरी से पुरुष अर्थ में मयट हो जाएगा गोमयम गो पुरुषम गोमयम पिष्टाच मयट हो जाएगा विकार में पिष्टमयम भस्म विकार अर्थ में पिष्टमयम पिष्ट सदस्य हो गया। कथम पैष्टि सुरेति पिष्ट से मयट होना चाहिए अण करके पैष्टि कैसे बना सुरा सामान्य विवक्षायाम तस्य देवते अण ये विकार अर्थ में नहीं है पिष्ट से विकार करेंगे तो पिष्टमय मय हो जाएगा इसलिए हाँ पैष्टि सुरा जो मध्य के लिए पैष्टि बनाते हैं वो सामान्य तस्य इदम अन करके टेढ़ाने गीत संज्ञायां कन पिष्ट शब्द से कन हो जाए संज्ञा में पिष्टक बन जाएगा पिष्ट से विकार विशेष पिष्टक पिष्टक होता है पूप अपूप पिष्टक सियात पूप कहते पुआ अपूप मालप है पिष्टक उसको कहते पिष्टक विरहे पुरोडाशे विरही शब्द से मयट हो गया पुरोडाश अर्थ में मयट सात बिल्वादि अन अपवाद बिल्वादि गण में विरही शब्द आया अन प्राप्त है अपवाद हो गया मयट व्रीमय पुरोडाश ब्रह्म अन्यत अन्यत का तो पुरोडाश से भिन्न होगा तो व्रीहे विकार ब्रह्म अन हो जाएगा। असंज्ञायाम तिलयवाभ्याम ये पहले संज्ञायाम कौन था, ये असंज्ञार्थ में तिल यव से हो जाएगा मैठ, तिलमयम यवमयम ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा तो अनु हो गया तैलम, संज्ञायाम तो तिल से विकारम तैलम यव से विकार यावक, यावक अर्ध शुष्क यव है। तालादिभ्योन अयम अयटो रपवाद, मयट तो प्राप्त है, अनु कैसे प्राप्त है, अनु तालादि ताला यावस्य विकार तालादि भी अन ताला धनुषी ताल श्यामा का शब्दाभ्याम वृद्धत्वात् तो मयट प्राप्त है नित्यम वृद्ध सर इतच तत्व प्राणीरजतादिव अयम तत् इतच तत्प्रत्यादि अयम प्राप्त बर्णाम विकार बारिणम, ये तो बर् के लिए आया प्राणीरजतादिव अयम तत् इतच तत्प्रत्यादि अयम प्राप्त शेष व्यस्त अनुदातादित्वात् अयम प्राप्त तो इंद्र सदपद अयम मैट ताल श्यामा का शब्दाभ्याम वृद्धता मैट प्राप्त हो गया। आगे ताल और श्यामा को, श्यामा का तो प्राणी रजत है, बरहिणाम विकार बारिणम, बारिणम कहाँ आया, तालाद धनुषी, तालाद धनुषी हो गया तालम धनु तालम इंद्रायुधम बरहिणम प्राणी रजतादि अयम तथा इंतच तत्पाति अयम प्राप्त शेषेभ्यस्तु अनुदातादित्वात् अयम अनुदातादिर ये अव्याय शेषेभ्य गण में जो शब्द पठित गण में कौन से गण है, कोई गण है तालादिभ्यो तालादि गण में उसके लिए कहा है तालादि गण, तालादिभ्यो अन जप दिया है तालादि गण में कुछ प्रत्यय शब्द है जो बारिण में आती है वहाँ अयम प्राप्त है अन्यत्र अनुदाता दे रहे से प्राप्त है तो तथा ही विधि दृष्टिभ्याम इंद्र शब्द उपपदे तो अलग है वो आगे आ जाएगा इंद्रधन है विधि इंद्र शब्द मूल विजाद कहे वो इंद्र विषह इंद्र विषह मध्युदात पिसहित अधिकारा इंद्र हाँ वो तो हो गया। तालादि गण में चतुर्थ खंड है गण पाठ उसमें नहीं, हाँ तालादि गण में जो शब्द आया कुछ शब्द में तो दे दिया बाकी अनुदाता आदि सूत्र से अयम प्राप्त है तो अनुदाता आदि से अयम प्राप्त है अयम को बात करके क्या हो जाएगा अन हो जाएगा तालादि वन अयम अय टू अपवाद ताला धनुषी गण सूत्र है तालादि गण में सूत्र आया तो ताल से अन हो गया तालम धनु धनु अर्थ में हो जाए ताल वृक्ष का विकार अन्य तालमयम धनु अर्थ नहीं होगा तो मैट हो जाएगा तालमयम इंद्रायुध शब्द है इंद्रायुध से अंतोदात है आदि अनुदात अनुदाता दे प्राप्त है उसका अपवाद हो जाएगा अन इंद्रायुधम इंद्रायुध से विकार जातरूपेभ्य परिमाणे जात रूप सुवर्ण से परिमाण से अन हो जाएगा बहुवचनात् पर्याय ग्रहणम व जात रूप का पर्यायवाचक सुवर्ण आदि शब्द से भी हो जाएगा अन हाटक तापनीय सवर्ण व निष्क हाटक से विकार तापनीय से विकार सुवर्ण से विकार अन हो गया और निष्क अर्थ में निष्क मुद्रा है परिमाण अर्थ में बना एक मुद्रा के परिमाण परिमाण के हाटक में यष्टि यष्टि है सुवर्णमयी तो वहाँ मयट हो गया टिड्ढाणी पर हाटक में यष्टि यहाँ अन नहीं हुआ प्राणी रजतादिभ्यो अयि प्राणी और रजतादि गण से अयम प्रत्यय हो जाएगा विकार अवयवर्त में शुक्र से विकार अवय सौकम अयम हो गया बक से बाकम रजत से राजतम विकार अवयवर्त में इंतश्च तत्प्रत्ययात् इंत यो विकारावय प्रत्यय इंतश्च तत्प्रत्यय दोनों पंचमे थे जो विकारावय प्रत्यय को तत्प्रत्यय क्या इंत हो विकार अवय में जो इंट प्रत्यय उससे तदंतात फिर अय हो जाएगा। कुछ अर्थ में तयोरव अर्थ हो वही विकार अवय अर्थ में ही होगा। पहले विकार अवय में प्रत्यय हो गया यकार ईंट वाला ईंट प्रत्यय, फिर तदंत से अय प्रत्यय हो जाएगा उसी अर्थ में मयट का अपवाद हुआ। शामिल से विकार, शामिल से विकार पहले अण हो गया था शामिल न अय, अय की सूत्र स्वभा शामिल से अब सम्य स्वय स्वय ईंट हो गया उससे फिर हो जाएगा अय वही शामिल बन गया। दाधित्य से विकारम दाधितम कापितम अभी आया था दाधित्य कापितम दाता आदि अय हुआ फिर ईंट से फिर अय हो करके वही दाधितम कापित्य बना। वही कापित्य दाधित्य दोनों है कपित्य वृक्ष का विकारम दाधित्य भी वही अर्थ है। इंत किम बिल्वमयम बिल्व से विकार बिल्वादि अण हुआ ईंट प्रत्यय है इंत नहीं होने से आगे फिर अय नहीं हुआ बैल्वम अन्य बैल्वमय मैट हो गया। क्रीतवत परिमाणात परिमाण वाचक शब्द से तेन क्रीतम इस अर्थ में जो प्रत्यय हो जाएगा क्रीतवत प्राग बहते ष्ठक इति आरभ्य यहाँ दे करके कृतार्थ ये प्रत्यय तेन क्रीतम इस अर्थ में जो प्रत्यय है येन उपाधिना परिमाणादिता ते तथेव विकारे अति दिशंते। तो परिमाण से कृतव जो प्रत्यय होता है अवयव और विकार अर्थ में इसे प्रत्यय हो जाएगा। अनादिनाम अपवाद सामान्य जो अनादि और जो विशेष जो प्रत्यय है सब का अपवाद हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या प्रत्यय हो जाएगा जो प्रत्यय तेन कृतम इस अर्थ में जो जहाँ विधान विहित है जैसे निष्केण कृतम असमा से निष्कादिव से ठक हो गया नैष्कम बन गया तेन कृतम एवं निष्कस्य विकारोपि नैष्किक तेन निष्किन कृतम तो नैष्किक बनता है बनेगा और निष्कस्य विकार करेंगे तो वही प्रत्यय हो जाएगा नैष्किक बन जाएगा। सत्य विकार में सताच ठन्याता वसत पहला आया है सत्य बनेगा यह तो प्रत्यय होने से ठग हुआ तो सती का बनता है विकार अर्थ में हो जाएगा। सत्य न कृतम करेंगे तो वही होता है और सत्य से विकार करेंगे तो वही बनेगा। उष्टाद भूई प्राणी रजता आदि वो अय प्राप्त है उसका अपवाद भूई हो जाएगा अय का अपवाद प्राणी अय का उष्ट से विकार अवयव औष्ट का बन गया भूय इवर ना को उम्बोर नयोर वा उमा और उर्ना दो इनसे विकल्प से हो जाएगा भूय भूय उमाया विकार अवयव औम कम और अण हो जाएगा तो अवमम अरुणा कहा हो जाएगा अरुणकम अरुणम भूय भावी यथाक्रमम अनयो उमा में अन और उर्णा में अय उर्णा में अय हो जाएगा तृण धान्या नाम से उमा शोद आदिदात होने से अनुदाता आदेश से हो गया। अच्छा आद्युदात हुआ अनुदाता से नहीं लगेगा सामान्य अन हुआ और उर्णा शब्द होता अंतोदात फिसो अंतोदात फिट फिट सूत्र ही सूत्र फिस फिस प्रातिपदिक का नाम है फिसो अंतोदात होता है प्रातिपदिक जहाँ कोई विशेष नहीं अंतोदात होगा उसको कहते फिट सूत्र है। तो वहाँ अंतोदात होता आदि अनुदात हो गया अन्नदाता देर से अय प्राप्त है। उर्णा शब्द से अय उमा शब्द से अन ये प्राप्त है उसका एक पक्ष में हो जाएगा भूय दो बन गया। एण्या ढय एणी शब्द से ढाई हो जाएगा मृगी है एणी ये तो एणी बनता है मृगी हरिणी है तो ढाई हो गया तो यह हो गया अयनेयम एण से तो एणी शब्द से ढाई हुआ एण शब्द हो तो अण हो गया अय हो जाएगा प्राणी रजता अय हो जाएगा अयन बन गया अयन में ढाई नहीं हुआ क्योंकि सूत्र क्या कहता है एणी शब्द से एण से नहीं होगा केवल एण से कहेंगे तो एणी का ग्रह हो जाएगा प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विस्तर से भी ग्रहण क्योंकि लिंग विस्तर का ग्रहण क्या तो अन्य लिंग का ग्रहण नहीं होगा। गो पयसर यत विकार अर्थ में गव्यम पैस्यम गोर विकार गव्यम पैस्यम ये जो गव्यम है गोबर के लिए बनेगा गोमयम अगव्य अन्य अर्थ में गव्य अपयस विकार पैस्यम द्रोश्च द्रु शब्द से भी हो जाएगा, यथ द्रुर्भुक्ष तस्य विकार अवय होगा, द्रु से यह हो गया और गुण हो जाएगा वांतुत प्रत्यय द्रव्यम बन गया। द्रव्यम च भव्ये एक सूत्र आगे आएगा, तो भव्य अर्थ में द्रव्यम इसमें दिया होगा टीका में, जो गुणादि द्रव्य वो अलग है, कहाँ दिया है गुण द्रव्य गुण कर्म तत्वबुद्धि नीचे पंक्ति में इत्यादि से प्रयुज्यमान द्रव्य शब्दसु गुणैर द्रुयते आश्रियते द्रु धातु से अच्छे से द्रव्य बनेगा। जो गुण द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थ में द्रव्य शब्द आया ये सूत्र से नहीं बनेगा, द्रुश्य सूत्र से द्रु का विकार द्रव्य अर्थ नहीं होगा। जो द्रव्य है पृथ्वी जल तेज जैसे वृक्ष का विकार है क्या, वृक्ष विकार नहीं, इसलिए द्रव्य जो द्रव्य गुण का में द्रव्य शब्द आया उसे द्रुश्य सूत्र से क्या प्रत्यय होगा, नहीं होगा, क्योंकि वृक्ष का विकार नहीं, वहाँ कैसे बनेगा गुणे द्रुयते आश्रियते द्रु धातु से अच्छी हो जाएगा द्रव्य बन जाएगा और गुण होकर के और नहीं सार्वधातु तो गुण होगा वांतु प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ जो द्रव्य में ये वृक्ष का विकार अवयव द्रव्यम च भव्य एक सूत्र आ जाएगा 629 पृष्ठ में आ जाएगा, तो भव्य अर्थ में माने वय द्रोहित वय प्रत्यय हो जाएगा, द्रु से द्रुवयम द्रुवय परिमाणार्थक है, यौतवम द्रुवयम पाथ्य मानार्थकम, तो अच्छा मान का तो परिमाण नहीं सन्मानार्थ है, यौतवम द्रुवयम पाथ्य मानार्थकम त्रयमिति माने विकारे गम्य द्रु शब्द द्रोहर विकारभूतम प्रस्तादि परिमाण नहीं तो मान का परिमाण दिया है, माने वय द्रुवयम यौतवम द्रुवयम पायम पाथ्य ने पायम मानार्थक तरह मान परिमाणार्थक है, कितने परिमाण है दिया प्रस्थादि परिमाण, प्रस्थादि परिमाण कोई कितने निश्चित नहीं परिमाण अर्थ है ये कौन द्रुवयम, द्रुवयम क्या अर्थ क्या हुआ परिमाण, मान का अर्थ परिमाण, फले लुक विकार अवय प्रत्यय का लुक हो जाएगा फले में लुक से आता फले आमल क्या फलम विकार अवय में हो जाएगा पानी रजता थी मैट प्रत हुआ, मैट होने पर लुक्त अधित लुक से फले लुक हो गया, लुक्त अधित लुक होने से बन गया आमल की होना चाहिए किंतु हाँ तद्धित लुकी प्रकृति लुक तद्धित लुकी गीसो के गीसो का लुक हो गया, जो आमल की शब्द में गीस प्रत्यय था तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया आमलकम बनेगा, आमल क्या फलम आमलकम प्रक्षादि भ्योन वो अनुपत्य हो जाएगा, लाही पीपल है प्लक्ष है पीपल तो विधान सामर्थ्या न लुक, ये जो अण विधान किया उस सामर्थ्य से लुक नहीं है, प्लक्ष से विकार फलम प्राक्षम बन गया, फले लुक से इसका लुक नहीं होगा। यहाँ मयट यदि लुक करना है तो अमयट आदि करके लुक हो जाता है, प्रक्षादि अण कर्ण से विधान सामर्थ्य लुक नहीं होगा, प्लक्ष से फलम प्लाक्षम न्यग्रोधस्य च केवलस्य, यहाँ अस्य न वृद्धि ऐचागमश्च न एवाभ्याम पदांताभ्याम नि अग्रे अग्रोध नि के यौन होकर न्य बना, तो यहाँ जो न्य है न्यग्रोधस्य च केवलस्य वृद्धि नहीं हुई तस्य विकार अर्थ में अन करने के बाद ऐचागम हो गया नई अग्रोधम, नैग्रोध नयवाभ्याम दिया है किंतु नयवाभ्याम होता तो दिया है कहीं न्यगृहति इति न्यग्रोध इति व्युत्पत्ति पक्षी, हाँ यदि व्युत्पत्ति करेंगे नियमार्थम अव्युत्पत्ति पक्षी विध्यर्थम, व्युत्पत्ति पक्ष में क्या न्यग्रोधस्य केवल, क्योंकि नी में अंश है न्यक नी यदि उपसर्ग होगा तो पदांत का ही है, पदांत का होने का नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम वही से प्राप्त है, प्राप्त होने पर फिर नग्रोध से केवल से वृद्धि विधान करेगा क्या केवल न्यग्रोधक ऐसे आगम होगा, वृद्धि निषेध होगा नियम करने के लिए। किस पक्ष में? व्युत्पत्ति पक्ष में। व्युत्पत्ति पक्ष में निपूर्वक अंश धातु से न्यग्रोहति इति न्यग्रोध बनेगा तो वह नियम करने के लिए, नहीं तो नहीं। अब अभ्याम पदांत यहाँ प्राप्त था, और जिस पक्ष में अभ्युत्पन्न है उस पक्ष में तो विधान करने के लिए, तो नय्यग्रोधम बन गया। केवल से दिया है तो केवल यदि कोई शब्द न्यग्रोध न्यग्रोध मूल्य से विकार बालमन नीचे से द्वितीय पंक्ति बालमन मामे न्यग्रोध मूल से विकार अवय में क्या हो गया, न्याग्रोध मूला बन गया। यहाँ वृद्धि होगी, न्यग्रोध मूल के आगे अन प्रत्यय होने पर न्य के अकार की वृद्धि होगी, क्योंकि केवल से नियम हुआ, ये केवल न्यग्रोध मूल से, तो न्यग्रोध मूल से मूला है शालय, शाली तो ध्यान है, तो न्यग्रोध मूले भवा। हाँ, यहाँ विकार व्यवर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वृद्धि ऐचागम का आया, न्यग्रोध मूले भवा इति न्याग्रोध मूला है शालय, न्यग्रोध वृक्ष है उसके मूल मूल में होने वाले धान क्या होगा, न्याग्रोध मूला वृद्धि हो गई। ऐचागम प्राप्त था किसे, न्यग्रोध से च केवल से, केवल कहने से यहाँ नहीं हुआ। जम्बुआ वा, जम्बु शब्द से फल में अण हो जाएगा विकल्प से, अण होने पर जाम्बम बन गया और गुण हो गया। पक्षे ओ रहें, ओ रहें से हो जाए वो भी, किंतु तस्य लुक या अण विधान सामर्थ्य से लुक नहीं हुआ जाम्बम, ओ रहें से हो गया तो फले लुक से लुक हो गया, लुक होने पर बन गया जम्बू। तो जम्बू का फल को जाम्बम कहते और जम्बू भी कहते, जामुन है। लुप्च जम्बुआ फल प्रत्यय से लुभ वा सियात, ये फले लुक से लुक प्राप्त था, एक पक्ष में लुप हो जाएगा विकल्प से, लुप होने पर क्या होगा, लुपयुक्त व्यक्ति वचने, तो जम्बू शब्द स्त्रीलिंग है, जम्बू होने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। जम्बुआ फलम जम्बू बन गया, जम्बुआ वा जम्बुआ, जम्बुआ जो है जम्बू उकारांत शब्द है, उकारांत होने से ओ लुपयुक्तवत व्यक्ति वचन हो गया, प्रकृति के समान प्रकृति स्त्रीलिंग है, तो जम्बू बन गया जम्बुआ फलम। तो जम्बुआ फलम जामुन फल को तीन शब्द से कह सकते हैं, एक हो गया जाम्बवम, दूसरा है जम्बू, और एक जम्बू हो। फल पाक सुसाम उपसंख्यानम, फल पाक सुसाम, फल पाक होने पर जो सूख जाते हैं नष्ट आते औषधि, उनको उपसंख्यान करना। क्या प्रत्यय है संख्यानम आन के लिए, या लोग किस सूत्र में आया लुप फल पाक सुष्यंती फल तदवाच्य परस्य फल प्रत्यय से लुप। हाँ, ये इसका लुप च सूत्र का, लुप सत्रांश उनसे लुप हो जाएगा। विरहीना विकार हो जाएगा, यहाँ ऑन होने के बाद लूप हो गया, लूप होने से विरही को विरही रहा, अण हो गया विरह, यह विरहीनाम औषधि नाम फलानी फलानी विरहीनाम फलानी फलानी से फले लूप प्राप्त था, लूप च सूत्र से लूप हो गया, लूप होने से विरही को विरही रहा विरह, यह मुद्ग से फलानी मुद्गा पुष्प मूलेशु बहुलम, पुष्प और मूल के लिए बहुल लूप होगा। मल्लिका या पुष्पम मल्लिका, मल्लिका पुष्पम पुष्प के लिए प्रत्यय हो जाएगा विकार अर्थ प्रत्यय अन, उसका लुप हो गया बिल्वादि अन लुप हो गया, लुप होने पर लुपी वित्त व्यक्ति वचन स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए मल्लिका पुष्प मल्लिका है। चमेली कहते ना, क्या कहते चमेली ना, क्या कहते ये सुगंध पुष्प होता है, मोगरा मोगरा मोगरा कहते मोगरे मन में, हाँ वही मल्लिका है, मल्लिका पुष्पम मल्लिका स्त्रीलिंग शब्द है। और आगे दूसरा है जात्या पुष्पम जाति जाति जाति चंपक बिल्लो फलम, विदार्या मूलम विदारी कुष्मांड है कृष्ण भूमि कुष्मांड विदार्या मूलम विदारी, बहुल ग्रहणा नेह पाटलानी पुष्पाणी साठी धाने पाटल से पुष्पाण, यहाँ लू को पटल पाटल पाटल है पटल से जाति विदारी बिल्वादित्वाद अण बिल्वा तो अण से वहाँ डूप नहीं हुआ पाटलानी पुष्पाणी तो गुलाब को है गुलाब बोले अच्छा पाटल लिखा है किसमें गुलाब अच्छा अच्छा पाटलानी पाटलानी पुष्पाणी कहीं साठी धान कोष में लेकर देखा है साठी सालदानी मूलानी साल्व सदृश भी हो गया अन हो गया अय हो गया साल्वानी बिल्वादि अन एवं बिल्वादि अन है पाटलानी साल्वानी में अन प्रत्यय तो साल्वानी मूलानी यहाँ लुक नहीं हुआ बाहुल का क्वचित लुक हो गया अशोकम करवीरम अशोक से पुष्पम करवीर से पुष्पम यहाँ लुक हो गया लुक होने से लुपी युक्त व्यक्ति वचन नहीं हुआ पुष्प नपुंसक होने से अशोकम करवीरम नपुंसक हो गया ओम नेता सानी।